Gramy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, jest 12. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jedna osoba zginęła i aż 11 zostało rannych w wypadku pod Kazimierzem Dolnym. Prezydencka dogrywka we Francji 7 maja, a w niej Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Na rynkach finansowych dobre nastroje. U nas też trójkowa lista przebojów ma 35 lat. Jeszcze nie wiadomo, dlaczego pod Kazimierzem Dolnym na prostym odcinku drogi czołowo zderzyły się bus pełen pasażerów i samochód dostawczy. W wyniku tego wypadku jedna osoba poniosła śmierć. Mimo reanimacji nie udało się tej osoby uratować. Ofiara śmiertelna to kierujący samochodem dostawczym. W tej chwili trwa ewidencjonowanie wszystkich osób. Część osób pojechała do szpitali. Musimy wszystko ustalić, ile osób było na miejscu uczestnikami tego zdarzenia. Na chwilę obecną prawdopodobnie było 12 uczestników tego wypadku. Informuje Krzysztof Morawski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Puławach. Dwie osoby śmigłowcami zostały przetransportowane do szpitali w Lublinie i w Kielcach. Lżej poszkodowani trafili m.in. do szpitala w Puławach. Droga z Kazimierza Dolnego do Nałęczowa przez niezabitów jest zablokowana. Emmanuel Macron i Marine Le Pen zmierzą się w drugiej turze wyborów prezydenckich we Francji 7 maja. MSW w Paryżu podało rano ostateczne wyniki po przeliczeniu już wszystkich głosów. Niezależny liberalny kandydat wygrał pierwszą turę, uzyskując 24% głosów. Jego rywalką w drugiej turze będzie liderka Frontu Narodowego. Na nią głosowało 21,5% Francuzów. W tym serwisie komentarze ekspertów. Zdaniem doktora Andrzeja Szeptyckiego z Uniwersytetu Warszawskiego zwycięzca głosowania Emmanuel Macron opowiada się za integracją unijną, ale także za tworzeniem tak zwanego silnego jądra wspólnoty, co niekoniecznie musi być korzystne dla Polski. Pomysł Macrona to rzeczywiście w tej chwili wzmocnienie jądra Unii Europejskiej, to chodzi głównie o strefę euro, rzeczywiście dla Polski korzystne nie są. Na faktyczne zwycięstwo sił prounijnych zwraca uwagę wiceszef Parlamentu Europejskiego Bogusław Liberacki. Jego zdaniem trudno w drugiej turze będzie o zwycięstwo Marine Le Pen, która ma zupełnie inną wizję kraju. Z tego wynika, iż krajobraz się bardzo wyklarował na rzecz proeuropejskości. Adrian Bąk z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia zwraca uwagę, że w drugiej turze dojdzie do starcia dwóch odmiennych wizji Francji. Mieszkańcy tego kraju będą musieli zdecydować, czy zagłosować na euroentuzjastę Macrona, czy na lokalistę, czy lokalistkę, czyli Marine Le Pen, na protekcjonistkę. Druga tura wyborów prezydenckich we Francji odbędzie się 7 maja. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na rynkach finansowych po zwycięstwie Macrona w pierwszej turze wyborów prezydenckich we Francji dobre nastroje. Rosną indeksy giełdowe, a waluty, w tym złote, zyskują na wartości. Inwestorzy z optymizmem przyjęli zwycięstwo bezpartyjnego liberalnego centrysty, mówi główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek. Wygrana Macrona jest dla rynków finansowych gwarantem pewnej stabilności w Europie, a zatem mocno zyskało na wartości euro w stosunku do dolara. Mamy tutaj rzeczywiście bardzo duży skok. Również euro umocniło się w stosunku do franka szwajcarskiego, gdzie frank szwajcarski właśnie zazwyczaj w tych sytuacjach niepewności zyskuje na wartości. Piotr Kuczyński z domu inwestycyjnego Xelion też w zasadzie optymistycznie. Teoretycznie pan Macron ma ponad 20 punktów procentowych przewagi w sondażach przed panią Le Pen, co wydaje się niemożliwe do stracenia, ale różne cuda mogą być, różnie to jeszcze może być, zobaczymy. Euro kosztuje dziś 4,24 złotego, dolar 3,90, a frank szwajcarski 3,93 zł. Jest szansa, żeby Polskę poznać na nowo, tak mówiła kanclerz Angela Merkel, otwierając razem z premier Beatą Szydło polskie stoisko na targach technologiczno-przemysłowych w Hanowerze. Cieszę się, że będę mogła poznać Polskę z innej strony. Znamy polskie krajobrazy, polskie miasta, ale cyfrowej Polski nie znamy za dobrze. Cieszę się, że będę mogła poznać nową, nieznaną stronę Polski na targach Hannover Messe. In eine neue Seite Polens, die uns noch nicht so bekannt ist und hoffe, dass die Präsenz Polens hier auf dieser Hannover Messe. Premier Beata Szydło podkreślała. W programie gospodarczym, który realizuje w tej chwili polski rząd, niezwykle ważne znaczenie ma właśnie gospodarka połączona z nowoczesnymi badaniami naukowymi, z rozwojem, z nowoczesnymi technologiami, z cyfryzacją. To jest nasza przyszłość. Swoje oferty w Hanowerze przedstawia 200 firm z Nadwisły. Do inwestycji na swoim terenie zachęcają także województwa i specjalne strefy ekonomiczne. Targi potrwają do 28 kwietnia, a Polskie Radio jest ich patronem medialnym. I na koniec 35. urodziny trójkowej listy przebojów. Po raz pierwszy Marek Niedźwiecki poprowadził ją 24 kwietnia 1982 roku. Dziś tak wspominał ten dzień.

taki projekt musi wywołać skutki dla finansów państwa. Dyskusyjny według pracodawców RP jest również wiek graniczny dziecka. Dlaczego 10 lat, a nie na przykład 5 czy 6 lat? Z pewnością pomysł zyska poparcie pracowników z dziećmi, ale czy pozostali nie będą dyskryminowani i czy de facto nie będą musieli na pomysł zapracować? Krótszy czas pracy dla rodzica, czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan poseł Mieczysław Kasprzak, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Dzień dobry, witam pana redaktora, witam radio słuchaczy. Domyślam się, że PSL pozazdrościło PiS-owi skutecznego politycznie programu socjalnego i postanowiło też coś wymyślić, co spodoba się Polakom, tak? Nie, panie redaktorze, szanowni państwo, Polskie Stronnictwo Ludowe od dawna prowadziło taką politykę prospołeczną. Ja chcę przypomnieć, żłobek za złotówkę Kosiniakowej. Moglibyśmy tutaj wymieniać szereg innych prosocjalnych rozwiązań. Poparliśmy również 500+. To nie jest tak, że myśmy pozazdrościli. Myśmy od dawna szukali takiego rozwiązania, które by wspierało polskie rodziny. Porozmawiamy. Natomiast nie da się szczęścić rodzinnego, wychowania dzieci i dobra rodzinę zastąpić tylko pieniędzmi. No czas jest też ważny, czas poświęcany rodzinie. Dzisiaj dzieciom. Porozmawiajmy zatem. Coraz trudniejsza. Wprawdzie jest postęp, ale czasu mamy coraz mniej. Rodzice bardzo często późnym wieczorem odbierają dzieci z przedszkola, ze szkoły. To na pewno nie wpływa dobrze na rodzinę, na samopoczucie. Porozmawiajmy zatem, panie pośle, o szczegółach, jeśli pan pozwoli. Krótszy czas pracy dla rodzica. Rozumiem, że rodzina będzie mogła sama zdecydować, czy mąż, czy żona z programu korzysta, tak? Tak. Niektórzy pytają, a dlaczego wyznaczono granicę wieku dziecka na poziomie 10 lat? A dlaczego na przykład nie do 6 roku życia? To jest wiek umowny. Uznaliśmy, że od 10 roku życia dziecko jest już w miarę samodzielne, które może się samodzielnie poruszać. 6-letnie dziecko samo ze szkoły nie wróci. No tak, ale ta granica jest o tyle bardzo ważna, że od niej zależy liczba rodziców, którzy z rozwiązania skorzystają, prawda? No oczywiście, możemy tutaj zatem dyskutować, ale nie im bardziej też taką dyskusję, tak. Dlaczego nie do 12 roku życia. No, uznaliśmy, że mniej więcej 10 lat to jest taki wiek, 10 lat jest takim okresem, gdzie dziecko w miarę jest samodzielne, zaczyna samodzielnie myśleć, można mu dać klucz do ręki. Ja to rozumiem, ale im bardziej, panie pośle... Proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj bardzo późno wraca rodzic do domu, po drodze jeszcze gdzieś wybiera dziecko, jest to godzina 18, czy nawet później, kiedy ma czas zająć się tym dzieckiem, porozmawiać. Panie pośle, ale im bardziej ta granica będzie przesunięta, tym mniejsze szanse, jak sądzę, na wprowadzenie programu w życie. O granicy wiekowej możemy dyskutować, natomiast pomysł godzina dla rodziny jest wart poparcia i cieszy się dużym zainteresowaniem, bo popatrzmy na inne kraje. Mówimy, że w krajach, gdzie Polacy wyjeżdżają, w Holandii czy w Anglii, jest lepsza opieka, lepsze wsparcie dla rodziny. To jest właśnie taka forma wsparcia, bo my nie zachęcimy rodzin, młodych ludzi do pozostawiania w kraju, jeżeli lepsze warunki będą mieć za granicą. Często narzekamy, że młodzi ludzie wyjeżdżają, bo tam są lepsze warunki, lepsze zarobki. My na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie aż tak podnieść zarobków, ale możemy dać lepsze warunki, że tak powiem, społeczne, socjalne, poprzez to, że wszyscy się w to włączą, bo pan redaktor mówił, że pracodawcy, ja się zgadzam, będą musieli ponieść jakiś wysiłek, ale ten wysiłek będzie jeszcze większy, jeżeli ci młodzi ludzie wyjadą nam za granicę. Z drugiej strony ta jedna godzina jest do zrobienia i tutaj jest udział państwa poprzez likwidację barier administracyjnych, obciążeń administracyjnych dla pracodawców. Panie pośle, bardzo łatwo kluczowe, zrobić, bo kluczowe pytanie, ile to będzie kosztować, jak wpłynie na budowanie naszego produktu krajowego brutto? Państwo nie będzie ponosić tutaj żadnego wysiłku, żadnych dodatkowych kosztów, bo płaca pozostanie ta sama, panie redaktorze. Płaca pozostanie ta sama. Lepsza organizacja pracy, lepsze wykorzystanie czasu pracy przez pracownika, ograniczenie barier administracyjnych. Ale to jest system jednak naczyń połączonych, nie sądzi pan? No nagle, nie wiemy zresztą, właśnie, to też chciałem zapytać, mianowicie, czy mają państwo jakieś szacunki, jaka liczba ludzi z tego programu skorzysta? Nie da się określić, bo to nie jest obowiązkowy program. Tutaj jest dowolność. Ale ja nie, da się, nie zgadzam się. Da się, panie pośle, da się określić. Pani, która powiedziała mi, że ona nie chce korzystać z tego, bo ona ma tak zorganizowany swój czas pracy. Ja to rozumiem, ale jednak tak w domu i tak dalej, tak że jak jej potrafimy, ta godzina jest niepotrzebna. To się ale da. Ja chcę, panie pośle, ale błagam, żeby pan czasami dał mi szansę na pytania. Mianowicie, tak. Jak sądzę, da się to oszacować, bo jeżeli potrafimy oszacować na przykład liczbę ludzi, w tym roku to będzie około 300 tysięcy, którzy mogą, nie muszą, to prawda, ale mogą skorzystać z obniżonego wieku emerytalnego na jesieni tego roku, tak możemy wskazać maksymalną liczbę rodziców, którzy mogą do programu przystąpić. Z zastrzeżeniem oczywiście, że być może część powie, nie, ja chcę pracować dłużej. Są tacy, którzy będą chcieli pracować dłużej, są tacy, którzy na własny rachunek pracują i też im to będzie obojętne, bo sami sobie regulują czas pracy. Natomiast pracodawca może tak zorganizować czas pracy, że nie musi zatrudniać dodatkowych pracowników, ale ja widzę tutaj bardzo dużą rolę państwa, bo dzisiaj obciążenia administracyjne są bardzo duże, mnóstwo sprawozdań, mnóstwo informacji, organizacja kontroli w firmach, w przedsiębiorstwach, po prostu obniżenie kosztów funkcjonowania firmy, ale poprzez państwo. Myśmy kiedyś takie rzeczy robili, kiedy byłem w Ministerstwie Gospodarki. Redukcja kosztów administracyjnych. To jest ważne i to jest istotne, bo my z roku na rok coraz więcej skomplikowanych przepisów wymyślamy, gdzie pracownicy muszą się uczyć, a nie robi się nic w tej chwili, aby zredukować koszty administracyjne w firmach, w przedsiębiorstwach. W firmach i koszty administracyjne zrobili, państwa. To bezkosztowo jesteśmy w stanie dać jedną godzinę dla rodziny. Nie sądzi pan, że program spotka się przede wszystkim z krytyką tych, którzy dzieci nie mają, którzy być może będą musieli pracować na tych i za tych, którzy dzieci mają? Nie. Ci, którzy nie mają dzieci, będą tyle pracować i tyle samo zarabiać, co zarabiają w tej chwili. Państwo nie będzie tutaj dopłacać, więc z podatków tych osób też nie pójdą na to pieniądze. To jest program, który powinien sam się nakręcać, zafunkcjonować. Dlatego też proszę popatrzeć. I podobną formę mamy zastosowaną i nikt tego nie krytykuje. W przypadku matek karmiących dzieci, które mają do trzeciego roku życia prawo do jednej godziny dziennie na karmienie dziecka. Czy ktoś to krytykował, czy ktoś mówi, że jest to złe rozwiązanie? Podobną sytuację tutaj będziemy mieć w tym przypadku. Jeżeli panie damy pośle, możliwość jak sądzę, pomysł... do tego, aby jedną godzinę dłużej być z dzieckiem, interesować się tym dzieckiem, może nakarmić to dziecko, może popracować i zobaczyć, co ma w zeszycie, czego się dzisiaj odrobić nauczył, lekcje. No tak, to na pewno rodzina znajdzie pomysły na zagospodarowanie tej godziny, to nie wątpię, ale pomysł może, jak sądzę, zaskoczyć nawet największych zwolenników programów socjalnych. Bo w Polsce, panie pośle, proszę zauważyć, Wigilia nie jest dniem wolnym od pracy, co akurat, jeśli troszczymy się o rodziny, byłoby uzasadnione, a z drugiej strony całej armii rodziców, nie znamy liczby konkretnej, proponuje się w miesiącu de facto 2,5 dnia wolnego. Myśmy proponowali jako Polskie Stronnictwo Ludowe i cały czas będziemy popierać tą propozycję, aby i Wigilia, i Wielki Piątek przynajmniej w połowie był dniem wolnym od pracy, od godziny 13 czy od godziny 12, żeby te dwa dni były w połowie dniami świątecznymi. Będziemy popierać to rozwiązanie. Oczywiście rozwiązań jest wiele. Tutaj chodzi, bo w przypadku jednego dnia wolnego to jest akumulacja. Natomiast tutaj chodzi o ciągłe przybywanie z dzieckiem. Mówimy o wychowaniu dziecka, o zdrowej rodzinie, o stworzeniu szansy na dzietność. Dając tylko 500 zł, my oczywiście zaspokoimy te takie potrzeby bieżące, natomiast nie zaspokoimy tych spraw rodzinnych, domowego ogniska, rozumiem, ciepła rodzinnego. Panie pośle. Nie będziemy mieć poprzez 500 plus wpływu na bezpośrednie wychowanie dziecka. Panie pośle, wrócimy do rozmowy. Dziękuję za spotkanie. Raz jeszcze usłyszymy się, jeśli pan pozwoli, przed godziną 13. Pan poseł Mieczysław Kasprzak jest moim gościem, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Prawie 20 minut po południu, program trzeci. Krótszy czas pracy dla rodzica, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa komentarze w listach, telefonach. Program trzeci. Pan Sławomir pisze i komentuje: ktoś, kto wysuwa takie pomysły, ewidentnie nigdy nie prowadził żadnego biznesu, stracił kontakt z rzeczywistością. Oczywistym jest, że żaden właściciel firmy nie zatrudni osoby, która za te same pieniądze będzie pracowała krócej. Skończy się to tym, że rodzicom będzie jeszcze ciężej znaleźć pracę. 7 trójek na początku 22, 22 minuty po południu. Za, a nawet przeciw. Pan Jerzy, witam pana, dzień dobry, halo. Witam. Z przerażeniem słucham tych pomysłów i taki przykład z Francji, która przeżywa ogromny kryzys, tam się obniża czas pracy. Efekt mamy taki, jaki mamy, natomiast pomysły... No był nawet jeden z kandydatów, który proponował 32-godzinny tydzień pracy, tak, ale no nie przeszedł do drugiej tury. I całe szczęście. Myślę, że to rozdawnictwo skończy się jakimś u nas wielką katastrofą, gdyż obciążenia pracodawców, ja jestem pracodawcą, są coraz większe, w związku z tym pomysł, żeby jedną godzinę dodawać, jest oczywiście wspaniały, ale krótko mówiąc, to jest, ja przepraszam za określenie, to jest bolszewia. I tyle, i miłego dnia życzę. Pani Magdalena komentuje: jestem jak najbardziej za, jednak pod warunkiem, że pozostali pracownicy nie korzystający z tego przywileju otrzymają wyższe pensje. Dodatek po prostu za wykonywanie pracy za pracownika, który wychodzi wcześniej. Pan Robert, panie Robercie, witam, halo. Dzień dobry panu. Witam słuchaczy wszystkich. No kolejny pomysł, ja już nie mogę patrzeć, jak panowie lub panie posłanki, którzy za chwilę pójdą na emeryturę, zaczynają albo chcą wychowywać moje dziecko, które ma dopiero 2,5 roku. Pan poseł Kasprzak jest już, za chwilę powinien być na emeryturze, właściwie już powinien być na emeryturze, gdyby się nam nie zmieniło nic w kraju. Do czego zmierzam? Kończymy pracę z partnerką o 15:30, dwa razy byliśmy w żłobku po córkę wcześniej, spojrzała na nas i tak stwierdziła: co wy tutaj chcecie ode mnie? Mm-hmm. Mamy prawa wziąć jej wcześniej niż o 16:00 i ja już cały czas wybiegam z myślami do przodu, co ja będę robić, jeżeli córka będzie chodzić do szkoły. I najbardziej co mnie irytuje i denerwuje, to to, że moje dziecko będzie dostawać prace domowe do domu, które po prostu będą zabierać ten czas, który moglibyśmy wtedy razem spędzić wspólnie. Nie wiem, na przykład pojechać na rower, poćwiczyć, pobiegać, przekazać swojej córce jakieś zainteresowania. ona wtedy będzie musiała siedzieć i ślęczyć na jakimiś kretyńskimi zadaniami domowymi, tylko dlatego, że nauczyciele po prostu nie potrafili sobie z tym w szkole poradzić. Jest to po prostu wymyślanie, a propos dla pracodawców, też byłem pracodawcą, jak sobie policzę, ile palacze tracą czasu, wychodząc legalnie na papieroska co godzinę na 5-10 minut. To też w skali tygodnia są to duże straty. Panie Robercie, dajmy szansę innym słuchaczom. Pan Piotr komentuje: na wiejskiej łatwo rozdaje się przywileje. Łatwo podnosi się minimalne wynagrodzenie, ale to wszystko są pomysły, za które zapłacą przede wszystkim pracodawcy. Komentuje słuchacz pan Jacek. Panie Jacku, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Rektorowi i wszystkim słuchaczom. Ja jestem prosty facet i tak proces skonstruowany. Jestem rodzicem, chwalić Boga, mam już dzieci dorosłe, ale z drugiej strony, gdybym miał w tej chwili jakieś małe dziecko i musiałbym powiedzmy wykonywać obowiązki wobec niego, to oczywiście bardzo bym się cieszył z tego tytułu, że mogę wcześniej wyjść z pracy. Ja rękami i nogami za tym pomysłem. Tylko tyle, że dlaczego to jest kolejna rzecz, której koszty muszą ponosić, nazwijmy to, no, normalni ludzie, bo to przez przedsiębiorców oczywiście przekłada się na zysk przedsiębiorstwa, co za tym idzie na wynagrodzenia wszystkich, nie tylko tych. Albo ludzi, więcej pracy dla pozostałych. Pani Jolanta komentuje: oczywiście, że jest to dyskryminacja wobec osób bez dzieci. Jeśli myślimy o skróceniu godzin pracy, to w związku z tym powinna pójść za tym obniżona pensja. Poza tym jako pracodawca zatrudniający pracownika, na przykład w małym sklepiku, potrzebuje kogoś na 8 godzin, a nie na 7. W związku z tym zatrudniłabym kogoś po prostu bez dzieci. 7 trójek na początku 22, krótszy czas pracy dla rodzica, czy tak, czy nie? Marek Grabowski, Fundacja Mamy i Taty. To jest oczywiście do rozważenia przez ekonomistów przede wszystkim, tak? Czy te 5 godzin więcej coś dodają, no to trzeba by się nad tym zastanowić. Oczywiście jakieś takie rozwiązania, które sprzyjają rodzinie, są zawsze dobrze widziane, no ale to myślę, że to chyba jest za wstępny etap, żeby tak jednoznacznie odpowiedzieć, czy to jest dobre, czy złe. To trzeba by jakoś rozważyć te czynniki ekonomiczne i jednocześnie takie codzienne. Wiadomo, że 5 godzin w tygodniu dla rodziny to jest jakaś korzyść, ale czy na pewno, no nie jestem pewien. Pan Grzegorz napisał: najprościej by było i najuczciwiej, gdyby państwo po prostu zrekompensowało pracodawcy ten krótszy dzień pracy pracownika. Wtedy można byłoby powiedzieć: państwo zadbało, bo państwo za to płaci. Pan Bartłomiej, witam, halo. Dzień dobry, panie. Dzień dobry panu. Mam takie pytanie do pana. Tak. Czy dobrze zrozumiałem, że nasz poseł powiedział, że to nie będzie nic kosztowało budżetu ani pracodawców? Zapytałem o to dwa razy, tak padło, owszem. Jak nie będzie nic kosztowało, jak to będzie krócej pracował o godzinę, to gdzie ta wydajność, jak taka sama pensja ma być? To jest nierealne. Tak samo pracodawca budżet państwa, który musiał płacić taką samą pensję za tej osobie, która pracuje krócej. To jak? Nie będzie to kosztowało nic. No tak jest, będzie kosztowało. Tak jest pomysł wymyślony, tak jest uzasadniany. Pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam prośbę, panie Zbigniewie, o ściszenie radia, dobrze? Może, okay, może za chwilę się połączymy, tymczasem pan Tadeusz. Panie Tadeuszu, witam pana, halo, dzień dobry. Witam pana, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Święty pomysł, ale ja bym chciał jeszcze pomyśleć o tym, żeby politycy PSL pomyśleli o młodych małżeństwach. Godzina dla młodego małżeństwa, no bo wszyscy pracują, skąd mają brać się te dzieci? Może to jest alternatywa dla tego pomysłu, bo przecież dzietność nam spada, no to kolejny pomysł, godzina, a może 2 godziny dla młodych małżeństw, żeby jakoś tak były ze sobą, żeby nam dzietność rosła. Co pan o tym myśli, panie redaktorze? To jest jakiś pomysł, byłbym za. Pan Zbigniew, wróćmy do pana Zbigniewa. Halo, dzień dobry, słyszymy witam, się. Witam. Witam pana. Powiem, jak to wygląda od strony pracodawcy. Znaczy, boję się, że pracodawca najgorzej by na tym wyszedł. Już mówię, o co chodzi. Tak. Czy ZUS by był mniejszy wtedy? Na pewno nie. Na pewno nie. No to już pracodawca jest. Zatrudniam około 25 ludzi. Mhm. Jeżeli każdy mi wyjdzie, na szybko wyliczyłem, że mam 18, którzy mają rodziny i dzieci, czyli 18 godzin jestem dziennie w plecy i musiałbym zatrudnić dodatkowo 2 osoby. Zapłacić za 2 dodatkowe osoby ZUS, no może wynagrodzenie nie, bo bym umniejszył sobie z tamtego, tak? No tak, to byłyby połówki etatów, ale na przykład. Co z ZUS-em? Czy państwo mi dołoży na te 2 ZUS-y? Na pewno nie. Pan Wojciech, może za chwilę. 7 trójek na początku 22, krótszy czas pracy dla rodzica. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Dla powodzenia zadań rodzinnych i funkcji zawodowych w wielu krajach, szczególnie kobiety, pracują na część etatu. Na przykład w Holandii z Zdecydowana większość kobiet pracuje w skróconym wymiarze czasu pracy, część mężczyzn również, ale nie można tego robić na siłę. Ze względu na specyfikę wykonywanych zadań, ze względu na organizację produkcji, w jednych miejscach można sobie pozwolić na skrócenie czasu, w innych nie. Dlatego każde ograniczenie swobody umowy między pracodawcą i pracownikiem narzucone ogólnymi przepisami będzie powodowało zwiększenie bezrobocia, będzie spowodowało zmniejszenie produktywności, bo firmy nie zawsze mogą dostosować się do takich regulacji. Pozostawmy to do uznania pracodawcy i pracownikowi. 12.30. Moim gościem jest pan Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Jak pan wie, PSL proponuje skrócenie o godzinę czasu pracy dla jednego z rodziców. PSL zapowiada złożenie w najbliższym czasie w Sejmie projektu w tej sprawie. To może odbić się na kondycji naszej gospodarki. Czym to może skutkować? Znaczy, znowu na pewno będzie skutkować większym bezrobociem, gdyby ta regulacja została wprowadzona. Bardzo mnie to martwi, bo to jest kolejny podmiot polityczny, który się bawi świętego Mikołaja cudzym kosztem. Wszystko to oczywiście mają fundować i finansować przedsiębiorcy. Jest to bardzo zła decyzja. Może by PSL zaczął od tego, żeby robotników rolnych na początek w ten sposób potraktować, żeby mniej pracowali. Bo jak wiemy, na wsiach u gospodarzy to ta praca jest najcięższa. Mhm. Więc tym robotnikom rolnym najbardziej by trzeba było ulżyć. Z drugiej strony tam zacząć. Z drugiej strony padają takie argumenty, że być może będzie to element zachęcający do posiadania dzieci, że niedużym kosztem wpłyniemy na demografię. Będzie to element zniechęcający do posiadania dzieci, ponieważ ludzie, którzy będą podpadali pod tę ustawę, będą tracić pracę. No ja nie bardzo wyobrażam sobie, jak przedsiębiorca ma zorganizować na przykład produkcję, w którym część załogi przychodzi na inne godziny pracy. Jak sobie to panowie z PSL-u wyobrażają? To nie jest przerzucanie gnojówki, tylko precyzyjne różnego rodzaju działania, które muszą ze sobą być ściśle zsynchronizowane. Nie jest to wcale takie proste, żeby w ten sposób zorganizować produkcję. A przy tym chciałbym tutaj zaznaczyć, że i nasza organizacja naprawdę popieraliśmy jako bodaj jedyni z tych organizacji program 500+. Jesteśmy bardzo prodemograficzni i te rozwiązania prodemograficzne jesteśmy za tym, żeby je wprowadzać. Natomiast powinno to być po pierwsze finansowane przez podatnika, ogólnie, a nie przez konkretnych przedsiębiorców i przez programy, które są przemyślane i które będą przynosiły skutki, dla których zostały powzięte, a nie dokładnie odwrotne, bo ten przyniesie dokładnie odwrotne. Trudno rzeczywiście na tym etapie pomysłu dyskutować o szczegółach, ponieważ nie przedstawiono potencjalnej liczby rodziców, którzy z programu ewentualnie skorzystają. No i PSL zastrzega, że dla gospodarki na przykład, czy też dla budżetu, program będzie neutralny, nie wpłynie na... Kompletny absurd i ten, no to jest, przedsiębiorcy sobie poradzą, nie? Zawsze to podkreślam. Tego typu działania to są działania wymierzone w pracowników. Bo przedsiębiorca mając do wyboru, żeby zatrudnić osobę, która nie będzie podlegała tej regulacji lub będzie podlegała, zatrudni osobę, która nie będzie podlegała. No i to są tak jak przez lata, przecież o tym wielokrotnie dyskutowaliśmy również w Trójce, były problemy z zatrudnianiem kobiet, prawda? Czy też powrotem po urodzeniu dziecka do pracy. No dokładnie, no to są tego, czy tak samo w tym, to sama te historie z masowym zwalnianiem w wieku, jak ktoś wchodził w ochronę przedemerytalną. A może zastanawiam się, że wywołamy taki ciekawy efekt, mianowicie dzieci rodzić się będą co 10 lat. Kończy się prawo do krótszego dnia pracy, bo dziecko podrosło, no to trzeba pomyśleć o następnym, bo nie ma wyjścia. W Europie tymczasem, to taki żarcik ponury, w Europie czas pracy bywa różny. Czas pracy pana zdaniem wpływa na wydajność, na wyniki gospodarcze? No z całą pewnością, no, my jesteśmy gospodarką, która jest jeszcze bardzo, bardzo mała wydajna. To znaczy tutaj, jak mówię jeszcze raz, ja jestem za tym, żeby bardzo jakieś działania prodemograficzne podejmować, ale z tych badań, które my prowadziliśmy, bo my prowadziliśmy w odróżnieniu od PSL-u nie jakieś wymysły na ten temat i fantazje, tylko prowadziliśmy rzetelne badania i wyraźnie pokazuje, że największym problemem jest bezpieczeństwo i usługi publiczne. I tutaj rząd się ponad tym powinien skupić. Kobiety boją się rodzić drugiego dziecka, bo nie mają zapewnionych właściwych usług publicznych i nie czują się pewnie z tym. I to jest droga, w którą należy zmierzać, a nie jakieś niewydarzone pomysły. Zajrzałem przed rozmową z panem do statystyk, do badań OECD, próbując znaleźć odpowiedź na pytanie, czy czas pracy wpływa na wydajność, i okazuje się, że niekoniecznie, skoro Szwedzi na przykład swojego czasu wpadli na pomysł w 2014 roku 6 godzin dziennie, a na przykład Grecy należą do nacji takiej, która pracuje niemalże najdłużej w Europie. Tyle tylko, że ktoś powie, co z tego, skoro mają niską, bardzo niską wydajność. No tak, no Polska, jeżeli chodzi o wydajność, no to jesteśmy na przedostatnim miejscu w Europie, mamy 66% średniej unijnej i podejmowania tego typu działań, znaczy mnie po prostu śmieszy zachowania niektórych polityków i różnych też publicystów, przede wszystkim z tych kręgów takich lewicujących. Oni się zachowują, jakbyśmy byli bogatym krajem zachodnim. No nie jesteśmy bogatym krajem zachodnim, musimy ich gonić. Mamy 55% PKB per capita Niemiec, natomiast no tutaj jakieś wielkopańskie zachowania, jak myśmy byli drugą Szwajcarią i byli strasznie bogatym krajem zachodnim i realizowali różnego rodzaju socjalne działania. Żeby prowadzić działania jakieś bardziej socjalne, to trzeba najpierw się wzbogacić, najpierw trzeba być bogatym. Rozdawanie z pustego, to nie ma czego rozdawać po prostu w tej chwili. Taka jest niestety brutalna prawda i ludzie sobie muszą to w Polsce uświadomić. No. Wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, jest naszym gościem. 25 minut pozostało do 13. Krótszy czas pracy dla rodzica. 7 trójek na początku 22. Polecam naszą stronę internetową, tam nasz dzisiejszy sondaż, a wyniki naszej sondy jak zwykle przed 13. Słuchaczka napisała, a ja bardzo chciałabym wiedzieć, dlaczego szkoły nie pracują dwa dni przed Wielkanocą i dzień po. Co mam zrobić z dzieckiem w tym czasie? 8 godzin na świetlicy, a może babcia? Nie, zapomniałam, babcia pracuje. Na marginesie, ja chyba nie jestem polską rodziną. Nie dostałam becikowego, nie łapię się na ulgę podatkową, nie mamy 500+. Jako pracodawczyni będę musiała zasuwać za swojego pracownika, który ma małe dziecko. A do zamożnego człowieka naprawdę mi bardzo daleko. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Jacku, witam pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że się dodzwoniłem. Krótko i na temat. Wie pan, skąd biorą się takie pomysły? Po prostu PSL, ta żerująca partia, boi się, że niedługo podzieli los SLD. No i stąd takie dyrdy małe. Dziękuję bardzo. Pan Wojciech, panie Wojciechu, witam pana. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć, że pan Kazimierczak w swojej wypowiedzi sam sobie zaprzeczył, bo najpierw powiedział, że jako organizacja bardzo byli za 500+, po czym stwierdził, że Polska jest krajem na dorobku i definitywnie nie stać nas na różne programy socjalne. No, ja myślę, że program 500+ jest najbardziej rozwalającym naszą obecną gospodarkę programem, który nie do końca działa tak, jak powinien działać. Natomiast nie wiem, dlaczego nikt z tych przedsiębiorców nie podnosi tematu, żeby w końcu któryś z rządzących, którzy może w końcu tacy u nas będą rządzić, żeby obniżyli koszty pracy. Wtedy będzie wszystkich stać na więcej, PKB będzie rosło i wszystkim nam będzie lepiej. Dziękuję. Pan Maciej napisał: ach, ci święci przedsiębiorcy, oni wszystko finansują, a z niczego nie korzystają. Nie znam bardziej roszczeniowej grupy i pełnej pretensji do wszystkiego dookoła, aniżeli przedsiębiorcy, komentuje pan Maciej. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Ja tak króciutko, nie słyszałam audycji od początku, więc być może ktoś to poruszył, ale jestem mamą niepełnosprawnej córki, 21 lat, ubezwłasnowolniona, ale pracuję mąż. I może warto, żeby nasi politycy zastanowili się, jak pomóc właśnie takim osobom, które chcą pracować, nie chcą iść na zasiłek, po pierwsze dlatego, że jest za niski i nie stać mnie na leczenie, rehabilitację, chcę pracować, ale nie mam nawet 2 dni opieki na dziecko, to co się należy wszystkim do 14 roku życia, mimo że dziecko jest niesamodzielne zupełnie i wymaga stałej opieki. Więc może przynajmniej skrócić czas pracy osobom właśnie takim, czyli rodzicom dzieci niepełnosprawnych, ewentualnie jakiekolwiek przywileje. Ja wiem, że my nie jesteśmy wielkim elektoratem, o nas się niewiele myśli, ale wiem, że pana audycje słuchają różni ludzie, różni ważni, może niech się zastanowią, czy choćby w ten sposób nie można było nam pomóc. Bardzo pani dziękuję za wypowiedź, dziękuję za telefon. Pani Marta napisała: jestem mamą, ale też położną. Jak miałaby wyglądać praca w szpitalach? Dyżur trwa 12 godzin. Pracują dwie prawie same kobiety. Zdecydowana większość ma dzieci. Pan Andrzej jeszcze. Panie Andrzeju, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrowienia z Lubelszczyzny. Panie Kubo, po raz kolejny mam taką prośbę. Tak. Musi pan troszeczkę zmieniać tematy. Ja wiem, że to jest może i ważny temat, ale to jest... Jesteśmy krajem, jak powiedział pan Kaźmierczak, na dorobku. Aha. Najważniejszą rzeczą dla nas jest gospodarka. No to de facto, rozmawiamy o gospodarce. No tak, ale nie tymi metodami i nie tak. Ostatnio takie sondaże. Króciutko. Jeśli chodzi o wzrost gospodarczy. Rumunia obniżyła podatek VAT, zrezygnowała z różnych innych też podatków, ma wzrost gospodarczy 4,9. My ledwo 4,9. No tak, słucham, z zainteresowaniem. A my ledwo 3. I to też takie naciągane, bo tego. A i jeszcze z pernamentą... No nie, powyżej 3, 2,8 mieliśmy w czwartym kwartale ubiegłego roku. Prognozy, jak pan wie, na ten rok oscylują wokół 3,4% i to nawet nie są pobożne życzenia rządu, a oceny naszej gospodarki z zewnętrznych instytucji. Ostatnie zdanie już tylko. Bardzo proszę. Proszę bardzo pana, żeby pan poruszył, bo to jest moim zdaniem bardzo ważne. To, co się dzieje w stosunkach polsko-żydowskich i to, co się działo ostatnio przy otwarciu Komitetu Żydowskiego, Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego w Polsce, to jest chucpa, której naprawdę musimy się jakoś przeciwstawić, bo nie może to być tak, ale żeby to już... oni żądali odszkodowania za mienie, które im się w ogóle nie należy. Panie Andrzeju, pamiętam pańskie telefony, nie pierwszy raz zgłasza pan ten temat, tyle tylko, że powróćmy do dzisiejszego, jeśli pan pozwoli. Krótszy czas pracy dla rodzica. Czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Krótszy czas pracy dla każdego to dobry pomysł, wszakże pod warunkiem, że Polskę jako państwo, kraj byłoby na to stać. Wydaje mi się, że w sytuacji, kiedy jesteśmy ciągle państwem na dorobku, kiedy ciągle nasz poziom bogactwa nie dorównuje bogactwu innych wysoko rozwiniętych krajów, pozwolenie sobie na taki luksus byłoby no powiedzmy realizowaniem takiej populistycznej polityki, która zmierzałaby do osiągnięcia lepszych sondaży przedwyborczych czy lepszych wyników popularności tej partii. Wydaje mi się, że tego typu postulaty są daleko przedwczesne, ponieważ bogactwo bierze się z pracy, a w ten sposób praca nie byłaby wykonywana w takim zakresie, w jakim istnieje potrzeba, biorąc pod uwagę dystans, który dzieli Polskę od krajów, do których aspirujemy pod względem rozwoju. Pan Michał napisał, pójdźmy o krok dalej, odejmijmy godzinę pracy za każde dziecko. Przyznam, że wpadłem, panie Michale, na ten pomysł, zatem przy dwójce dzieci skróćmy o 2 godziny, a ktoś z 8 dzieci w ogóle nie pójdzie do pracy. Pani Małgorzato, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzień witam dobry. Panią. Ja jako mama 3 dzieci, z własnej perspektywy, powiem tak, że rzeczywiście dla mnie chory pomysł z tym zmniejszaniem dnia pracy o godzinę. To bardziej byłoby problemem dla wszystkich niż pomocą. Jest natomiast przepis, który nam pozwala poniekąd zajmować się dziećmi, czyli te 2 dni na opiekę nad dziećmi do 14 roku życia. I tutaj myślę, że przydałaby się modyfikacja, ponieważ te 2 dni są dla każdego, niezależnie od ilości dzieci. Mhm. Natomiast wiadomo, że kiedy choruje jedno dziecko, być może choruje się drugie, a czasami choruje trójka w pewnym rozłożeniu, a nawet i więcej. Mhm. Tu można byłoby zmodyfikować to prawo, na przykład 2 dni per dziecko, a nie dwa dni w ogóle. Natomiast godzina mniej, myślę, że nastręczałoby to więcej problemów niż pożytku. Pan Maciej ma wątpliwości piszący co do argumentu, że taki pomysł byłby dyskryminacją względem nierodziców. I pytam, a program 500+ nie jest taką dyskryminacją? Pan Ireneusz, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam pana. Pierwsze chciałem zacząć od słów pana Kazimierczaka, tak, o wydajności naszej, że mamy 66% średniej unijnej. Dręczy mnie pytanie takie, w jaki sposób kierowca autobusu w Londynie jest bardziej wydajny od kierowcy autobusu w Warszawie? Że potrafi zarabiać 4 razy więcej. Jak mierzyć jego wydajność? Jeździ 4 razy szybciej? Nie, po prostu wozi ludzi za droższe bilety. Mm-hmm. To jest problem. A druga kwestia, co do tego tych godzin dodatkowych dla dzieci. Większość kobiet, które znam, które nie zostały zepsute nomenklaturą i propagandą lewicową, chciałaby być w domu z dziećmi, tylko mieć pewność, że te dzieci będą na dobrym poziomie wychowane i utrzymane. I to powinien zapewnić facet, który pracuje w rozsądnej firmie za rozsądne pieniądze. Nie byłoby mowy o opiece nad dziećmi, o szkołach otwartych, zamkniętych, o świetlicach. No ale to jest zupełnie inna dyskusja, no to jest temat, który jest do zmiany przez najbliższe 10-lecia, ale na to się na razie nie zanosi. Pan Karol napisał, wychodzi na to, że to pracodawcy będą musieli za to zapłacić i mogą nie chcieć zatrudniać osób na takich zasadach. Albo pracujesz 40 godzin tygodniowo, albo w ogóle. Pan Mariusz. Panie Mariuszu, witam. Dzień dobry panie redaktorze. Właściwie pan, który rozmawiał przed chwilą, to troszeczkę stwierdził to, co ja bym chciał panu powiedzieć. Otóż socjaliści rozwiązują problemy, które w żadnym innym systemie nie są znane. Gdybyśmy mieli mniejsze podatki i zarabialiśmy więcej, a tych nie byłoby więcej, mhm, to panie, które mają dzieci, mogłyby pracować na pół etatu, 3/4, mhm, dobrowolnie, ponieważ ilość pieniędzy zarobiona w takiej rodzinie wystarczyłaby na utrzymanie pani dzieci. To utrzymanie. I problem by się skończył. Natomiast w momencie, kiedy zabiera nam się w postaci podatków tak dużo pieniędzy, jak się zabiera, no to rzeczywiście powstają takie problemy, jakie powstają i próbujemy je rozwiązywać w taki sposób, w jaki próbujemy. Pan Maciej, dziękuję, napisał, a może zamiast tego dłużej pracujące żłobki i szkoły z ciekawymi zajęciami dodatkowymi. Panie Robercie, witam pana, halo? No witam, dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj ja się zgadzam całkowicie właśnie z panem Kazimierczakiem, co powiedział, że faktycznie Polska to naprawdę jeszcze daleko ma do krajów zachodnich i rozwiązania, które właśnie PiS tutaj wprowadził. Powiedzmy 500+ nie jest złe, ale cała reszta no chyba trochę za dużo się galopują. Mhm. Samo 500+ uważam troszeczkę też jest za dużo. Ja osobiście uważam, że na polskie warunki jakby dali 300 zł miesięcznie, to już by nie było źle, ale jeszcze by to po prostu, powiedzmy być w miarę jako tako, nie? Wydaje mi się, że są 2 punkty widzenia, z punktu widzenia ekonomisty i z punktu widzenia tych, co właśnie dostają takie zasiłki, nie? Pani Katarzyna napisała, prawda jest taka, panie redaktorze, że część rodziców już ma skrócony czas pracy, ale niejawnie. Moi współpracownicy bardzo często, nie mogąc się wyrobić po pracy ze swoimi sprawami, załatwiają sprawy rodzinne w trakcie pracy. Dzwonią, mailują, wychodzą albo są po prostu niewyspani. Zanim się dobudzą, mija czasami półtorej godziny. Pan Krzysztof, krótko proszę, witam. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. No to króciutko. Tak. Nie wiem, w jakim celu została wywołana ta dyskusja. Ostatnio zwróciłem uwagę na to, że na przykład na przykładzie projektu jednego z posłów PiS-u, który złożył, znaczy zapowiadał złożenie projektu o zmniejszenie ZUS-u dla przedsiębiorców. Oczywiście partia się od tego odcięła, rząd się od tego odciął, natomiast dyskusja w internecie, nie wiem czy w innych mediach, bo tam tych nie śledzę, też rozgorzała, ale skończyło się burzą w kance wody i obecnie jedna z partii, no PSL, tak? Tak. Nie, chce zrobić sobie publicity i zapowiada złożenie takiego projektu. No, wie pan, biorąc pod uwagę dzisiejsze głosy, sondażu jeszcze nie znam, to nie wiem, czy aby to na pewno dobre publicity. Panie Jerzy, witam. Halo, dzień dobry. Witam pana. Pomysłodawcy uważają państwo za czysto teoretyczne i ten przepis też jest czysto teoretyczny. Nikt nawet by przed ten przepis nie będzie tego egzekwował, podobnie jak w tej chwili nie egzekwuje się żadnych praw pracowniczych. Podpisuje się kwity, jak to się mówi, o urlopach, który się od kilku, czy kilku nawet nastu lat nie wykorzystuje. Wolne soboty są ustalone, w które się też pracuje, robi się nadgodziny, mimo że tych nadgodzin nie ma. Także to nikt nie poniesie żadnych kosztów, ponieważ i tak pracownicy będą musieli pracować tą godzinę dłużej, chyba że się pożegnają z robotą. Beata Mirska-Piworowicz, prezes Stowarzyszenia Damy Radę. W moim przekonaniu skrócenie czasu pracy dla rodzica, który opiekuje się dzieckiem, jest absolutnie nawet wskazane. Ten rodzic, który będzie chciał skorzystać z takiej możliwości, na pewno zrobi to z korzyścią dla dziecka, natomiast będzie to prawo wyboru przede wszystkim. W tej chwili rodzice są zaganiani, dzieci są odprowadzane do przedszkoli, chore, jakiś obłęd, więc absolutnie tutaj trzymam kciuki za PSL i mam nadzieję, że w jakiś przecudowny sposób uda mu się wprowadzić ten swój zamysł w życie. 9 minut pozostało nam do 13:00. Ponownie na antenie pan poseł Mieczysław Kasprzak, PSL. Witam pana, panie pośle, kłaniam się. Kłaniam się po raz drugi. No Cezary więc... Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców Przedsiębiorców. Dziś na pytanie krótszy czas pracy dla rodzica, czy tak, czy nie. Oto sondaż nasz trójkowy. 23% internautów odpowiada, że tak. Aż 77% jest przeciw. Ale przerywałem panu, bo już chciał pan rozpocząć komentarz. Tak, bo ci, którzy pracują, to nie dzwoni. Widać było, że przede wszystkim pracodawcy tutaj jakąś akcję przeprowadzili, ale to jest nieważne. Dla mnie wypowiedź ostatnia była bardzo istotna. To będzie wybór. To nie jest obowiązek, że każdy musi pracować. Tak jak w tej chwili już jest możliwość i korzystają mamy z tego, że do trzeciego roku życia i tak już mają o jedną godzinę krócej na karmienie dziecka i nikt z tego nie robi problemu, bo to zostało zapisane w kodeksie pracy. Polacy są krajem, gdzie pracuje się najdłużej. To fakt, że mamy taki, a nie inny dochód narodowy, że on w Europie jest zróżnicowany. Natomiast musimy zadbać też o pracowników. Ten pracownik, który będzie myślał o tym, że za chwilę spotka się z dzieckiem, będzie wydajniej pracował. Mnie zastanawia tutaj, wspomniał pan redaktor, a ja dokładnie słuchałem pana. Prezes Kazimierczak. Ja kiedyś z panem prezesem Kazimierczakiem współpracowałem i bardzo dobrze mi się współpracowało. Wiele dobrych rzeczy dla pracodawców zrobiliśmy, jeżeli chodzi o ograniczenie barier administracyjnych. Po stronie pracodawców jest również lepsza organizacja pracy, ale nie mogę przejść obojętnie, jak pan Kazimierczak posuwa się do takich stwierdzeń, że to jest wylewanie gnojówki. Panie prezesie, to jest niepoważne. No nie, to nie tak zostało to nie tak. Nie, ja też tego nie usłyszałem. Ale dajmy. Panie pośle, ale dajmy szansę prezesowi. Cezary Kaźmierczak. Ja nie pamiętam takiego zwrotu, choć przykład z gnojówką się by pojawił, ale to by a propos właśnie czasu pracy, który trzeba. Tak, trzeba przeznaczyć. No nie do końca panie to tak brzmiało. Ja nic nie powiedziałem o tym projekcie, że to jest wylewanie gnojówki. Ja tylko powiedziałem, że procesy produkcyjne są dość skomplikowane i trudno aplikować rzeczy, które wy proponujecie. Ja, jeżeli chodzi o działania prodemograficzne, to nasz związek naprawdę wszystkie popierał, natomiast te wasze działania spowoduje całkowicie odwrotny skutek. Pracodawcy będą niechętnie zatrudniać ludzi, którzy będą podlegać pod te proste prawo. Żeby osiągnąć cele, które proponujecie, to trzeba rozwijać elastyczne formy zatrudnienia. To jest przede wszystkim. Ja jak mieszkałem za granicą, to widziałem, że wiele matek właśnie pracowało na różnych elastycznych formach zatrudnienia, czy z domu, czy w czasowym wymiarze, czy w innym wymiarze czasowym pracy. To po pierwsze. I drugie, spowodować, żeby Polacy więcej zarabiali, żeby było je stać na opiekunki, na lepsze przedszkola, na lepsze te. Z naszych badań wynika jednoznacznie, że obawy przed posiadaniem drugiego dziecka sprowadzają się do kwestii bezpieczeństwa. Kobiety nie czują się bezpiecznie i w te rzeczy trzeba inwestować. Natomiast tutaj no to spowodujecie to, co było na przykład, nie wiem, z ochroną przedemerytalną, gdzie masowo byli z pracy zwalniani ludzie, którzy zaczynali wchodzić w ochronę przedemerytalną i taki to będzie skutek. Także trzeba się skupić na tym, żeby Polacy więcej zarabiali i żeby kobiety czuły się bezpiecznie i wtedy będziemy osiągać te cele, które panowie też, którym są założyli. Jest wiele, wiele możliwości, wiele form wspierania polskiej rodziny. Panie prezesie, dziękuję za deklarację, że pracodawcy są za tym, aby wspierać polskie rodziny, bo polska rodzina potrzebuje dużego wsparcia, dużej opieki, że mama czuła się bezpiecznie i mogła więcej czasu poświęcić, tą godzinę więcej dla swojej rodziny. To też jest istotne, bo wyjadą nam ludzie zdolni, ludzie, którzy dla swojej rodziny, dla swojej pracy mają lepsze warunki za granicą. Róbmy wszystko, aby tutaj poprawić ten stan rzeczy, natomiast godzina dla rodziny jest jedną z form i ja się z tym zgadzam. Panowie, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Poseł Mieczysław Kasprzak, PSL, Cezary dziękuję Kaźmierczak. Bardzo, dziękujemy. Prezes dziękuję. Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Miłego dnia panom życzę, a my spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując laptopa Acer Swift 3 z procesorem Intel Core i5 za jedyne 3149 zł i 10 groszy oszczędzasz 349 zł i 90 groszy. MediaMarkt.pl. 8 godzin w biurze, 100 minut w korku, 5000 sekund w kinie. Usiedzisz tyle? Dziękuję, postoję. Hemoroidy? Mhm. Ależ proszę, weź Ruskorex. Lekruskorex to unikalne połączenie składników o działaniu silnie znieczulającym oraz przeciwzapalnym i przeciwobrzękowym.